سورة الرات کی آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الرعد کی تین آیتیں, آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 24 تک تلاوت کی گئی. پچھلی آیات مبارکہ میں جن کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اور خصائل ذکر فرمائے جو اللہ کی نظر میں عقل والے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو بینا فرمایا, یہ حق بات کو دیکھنے والے, حق کو سننے والے اور حق راستے پر چلنے والے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان نہ لائے, تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں, یا سننے کے بعد سر تسلیم خم نہ کریں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اعمى ہے, نابینا ہے. پھر فرمایا کہ ہماری باتوں سے نصیحت عقل والے حاصل کرتے. پھر عقل والوں کے اوصاف ذکر فرمائے. ان نو اوصاف میں سے پانچ کا ذکر گزشتہ درس میں ہوا. ان پانچ کا خلاصہ یہ, سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے, اور اس عہد کے اندر, ان وعدوں کے اندر, جب اللہ کے ساتھ عہد میں وہ وعدے بھی داخل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے, وہ وعدے بھی داخل جو بندوں کے ساتھ ہوتے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندوں کے ساتھ وعدوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ ہی نے حکم فرمایا, اور اس میں بندہ کا سب سے بنیادی وعدہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ بہت بڑا عہد ہے. دوسرا وصف یہ کہ وہ اللہ کے تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں, وہ اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتے, اور اگر کہیں عہد ٹوٹ جائے تو وہ اس عہد کو جوڑتے ہیں, عہد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے. جیسے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے, جہاں کپڑا بن رہا ہو تو دھاگے کو جوڑ دیا جاتا ہے. حضرت خواجہ مسعود فرماتے ہیں, محبت کا رشتہ تو قائم ہی رکھے, محبت کا رشتہ تو قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یہ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وعدوں کو پورا کر. تیسرا وصف یہ ذکر فرمایا, جن باتوں, جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم فرمایا, یہ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن میں رشتہ داریاں بھی داخل. اور عام مسلمانوں کے تعلقات بھی ڈال. رشتہ داریوں کو توڑنے کو عربی میں قطع رحمی کہتے. رحم کا معنی رشتہ، پیدائشی رشتہ، اور قطع کا معنی اس کو کاٹنا. یہ بہت بڑا گناہ، گناہ کبیرہ ہے. بعض روایات میں آتا ہے لیلۃ القدر کی برکات سے، اس رات کی خیر و برکات سے مشرک بھی محروم رہ جاتا ہے اور قطع رحمی کرنے والا بھی محروم رہ جاتا ہے جب تک کہ ان باتوں سے توبہ نہ کرے. اور عام مسلمانوں سے تعلقات توڑنا بھی منع. اچھی بھلی بول چال ہے، آپس میں کشیدگی ہوگی، ناراضگی ہوگی، تعلق ختم. اب اس کی دو وجہیں ہو سکتی، یا تو شریعت نے ہی توڑنے کا حکم فرمایا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جن کے ساتھ توڑنے کا حکم فرمایا توڑا جائے گا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، عام مسلمان فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ سلام دعا کو ترک کرے. لا يحل لمسلم، اب حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑ دے. سلام دعا بند. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی لمبی قطع تعلق ہی کرتے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیتے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں آنا، جنازے پہ بھی نہیں آنا، پھر ہمارا پکا ہی کٹا، قبر پہ نہیں آنا. اس قسم کی بات یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ بات ہے. اور فرمایا جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو من ہجر اخاہ سنتن، سنیے جی، من ہجر اخاہ سنتن فہو کسف کی دمی، جس آدمی نے ایک سال کے لیے تعلقات توڑ دیے اس کو وہی گناہ ملے گا جو اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا. فہو کسف کی دمی، خون بہانے کا گناہ. دیکھا جی کتنا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ گھناؤنا فیل. ہاں ایک ویسے ہی آدمی خون پر رشتہ داروں سے رابطہ ہی نہیں ہوا مہینوں مہینوں سال، وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے. اور چیز ہے کہ آج کل کی مشغولی ایسی ہے کہ گھر میں بھی تعلق وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے. بچہ والد صاحب کو اٹھنے سے پہلے اسکول جا چکا ہوتا ہے، جب والد صاحب آفس سے آتے ہیں وہ سو چکا ہوتا ہے اتوار کو ملا. اب اس کو قطع تعلق ہی نہیں. یہ ہمارے دنیا کے بکھیڑے اس قسم کے ہیں کہ رشتہ داریاں، تعلقات، پڑوس، دعا سلام، دکھ درد، یہ چیزیں ختم ہو. ساتھ والے گھر میں جنازہ ہو تو جنازے میں شرکت کا بھی موقع نہیں. اور وہ وقت بھی آ گیا، مغربی دنیا میں تو تھا ہی لیکن یہاں بھی آ گیا پاکستان میں، کہ صاحب میٹنگ میں مصروف ہیں اور اپنی ماں کے بارے میں وہ فکر مند ہیں کہ وہ پڑوسیوں کو کہہ رہے ہیں صاحب ان کو ذرا ہاسپٹل لے جائیے، اور فوت ہونے کی اطلاع ملتی ہے. ہمارے استاد مفتی تقی صاحب نے اپنے بیان میں سنایا، پھر فوت ہونے کی اطلاع ملی، پھر بھی صاحب میٹنگ بڑی اہم ہے تو اس کی پلیز کوئی کچھ کر دیجئے، جو بھی اس کی پیمنٹ ہوگی میں ادا کروں. پیمنٹ چیک ہے نا اس کے پاس، کارڈ ہیں، کریڈٹ کارڈ ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہے، پیمنٹ میں کر دوں. تو اللہ جزا دے عیدی والوں کو، بہت سارے اس وقت کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ مردے کو دیکھنے کی، نہ ہاتھ لگانے کی، نہ نہلانے کی، سب کچھ تیار آ جائے گا. اور یہاں بس یہاں کھانا کھلا دیا، ادھر جنازہ پڑا، ادھر اعلان کر دیا، سب بریانی اور کباب اور ٹکے اور متنجن کھا کر جائے، پھر تیسرے دن کر دیا خوب تکلف سے. بیسیوں دیگیں پکتی ہیں، اندازہ کیجیے، اور پکوان سے آتی ہیں، دیہاتوں میں پکتی ہیں. یہ حال، یہ رسومات اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندی. تو یہ مصروفیات ہمارے، یہ تعلقات. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ بھی ناپسندیدہ ماحول ہے کہ محبتیں، الفتیں، دکھ درد ختم ہو. اور مسجد فیکہ ایسا ماحول ہے کہ یہاں اگر کوئی نظر نہ آئے نا جی، تو ایک تشویش ہوتی ہے. اللہ خیر کرے کوئی پتہ نہیں بیماری ہوگی یا مشغولی ہوگی کہ کیا مسئلہ. لیکن مسجد سے ہٹ کر وہ ایک دیوار، گھر میں ایک مصروف. صاحب خود کینیڈا میں مقیم، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور ماں بوڑھی اور باپ ادھر ہیں. مہینے کے بعد ڈالر آتے ہیں، وہ اکاؤنٹ میں کوئی رشتہ دار یا کوئی نکلوا کے دے دیتا ہے پیسے ان کو، اور وہ اپنے بچوں کا کیریئر بنا، اپنا اور اپنے بچوں کا، اور ماں اور باپ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر. ایک واقعہ یعنی بیسیوں ہیں. اس نے دنیا کا تو کیریئر بنانے کے، یاد رکھیں اس میری بات، اس کو سکون کی زندگی تو نصیب ہونی نہیں، سکون نہیں نصیب ہوگا. ہاں جس کیریئر کو وہ بنانا چاہتے ہیں اس کیریئر کی خاطر اس نے اپنے ہمیشہ کے کیریئر کو برباد کر، ہمیشہ کا کیریئر، آخرت کا کیریئر، اس کیریئر کی فکر، سارے بچوں کا کیریئر بنانا اپنا اور بچوں کا، اس کے لیے مارے مارے تھے. یہاں اچھی بلی جاب ہوتی ہے، یہاں ایسے ایسے میری نظر میں ہیں ایسے ماشاءاللہ بڑے آفیسر کہ ان کے مکان، نوکر، چاکر ایکڑوں میں، جیسے زراعت کے بڑے آفیس، اور وہاں پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہے ہیں صرف ایک نام کی خاطر کہ امریکہ کا، برطانیہ کا نام لگ جائے. میرے سسر صاحب بیان میں وہاں بھی کہتے تھے، یہاں بھی کہا امریکہ میں، ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی اور بڑے لوگ سمجھتے فرماتے تھے، سنو امریکہ ملک کا نام ہے، مقدر کا نام نہیں، رزق کا نام نہیں. نہ کینیڈا مقدر کا نام ہے، یہ بھی ایک ملک کا نام، جس طرح پاکستان ملک وہ بھی ملک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ رزق وہ ان اسباب سے وسط والا، سکون والا عطا فرماتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، جان بوجھ کر قطع تعلق ہی کرنا، چھوڑ دینا مسلمان. اچھا اگر کہیں ہو جاتی ہے آپس میں ناچاکی تو شریعت نے انسان کے طبیعی جذبات کی رعایت کی کہ 3 دن تک نہ بولو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ فوراً اپنے آپ کا گلا گھونٹ کر ضرور بولو، نہیں، 3 دن تک رہو علیحدہ، کوئی مزہ، لیکن 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں. پھر فون کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، کسی بھی طرح آپس میں تعلق بحال ہونا. یہاں ایک بہت بڑا اب وہ آتا ہے جس کو اگلے وصف آگے قرآن نے ذکر فرمایا، بندے کو دیکھا جائے گا یہ صابر ہے یا نہیں. صابر، اب جی نہیں چاہتا کہ میں خود کیوں بلاؤں، یہ بہت بڑی دلیل یہ ہوتی کہ میں صحیح ہوں یہ غلط، یہ دلیل ہوتی ہے زیادہ بڑی منطق اور فلسفہ یہ ہے، میں حق پہ ہوں یہ غلط ہے تو میں نہیں اس کو کبھی بھی بلاؤں. لیکن سنیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. فرمایا حق پر ہوتے ہوئے، بندہ صحیح ہے، حق اسی طرف، یہ جانتا میں صحیح ہوں یہ غلط، حق پر ہوتے ہوئے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا، میں ضامن ہوں. ایک ضمانتیں ہماری عدالتوں کی ہوتی، یہاں کے ضامن حضور ضامن پر، میں ضامن ہوں اس بندے کا عین جنت کے درمیان میں گھر کا، جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ صاحب، اگر یہاں کوئی ایسی آ جائے جی چیز کہ جی پلاٹ ملے گا، جو پہلے بول چال میں کر لے گی 500 گز کا یا 120 گز، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ تو وہ جنت الفردوس میں گھر کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ یہ اتنا جی میں تو حق پر ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں پہل کروں، میں کیسے پہل کروں، صلح کے تحت بڑھاؤں، میں پہل کیسے کروں، دل نہیں کر رہا. لیکن جب اپنے دل کے خلاف کرے گا، اس کو قرآن نے صابر کا، یہ صبر کرنے والا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر پابند کرنے والا. دیکھو جی اسلام کتنا امن والا مذہب، اس میں کتنی محبت، کتنی آشتی اور کتنی اس کے اندر خوشگواری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرمایا. چنانچہ اگلا وصف یہ ذکر فرمایا، یہ اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے. 5واں وصف یہ ذکر فرمایا، یہ برے حساب سے آخرت کے دن سے ڈرتے رہتے. یہ 5 اوصاف کی تفصیل آ گئی، خلاصہ بھی میں نے عرض کر دیا. اگلی آیت کا ترجمہ جی. اب 3 اوصاف، 4 اوصاف باقی رہے. والذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر اختیار کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کا معنی تھا ڈھونڈنا، یہ اپنے مولا اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہیں، کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے صبر اختیار کیا. یہ ان کا اگلا 6ٹا وصف ہے، 6ٹا. اور یہ عقل والوں کے اوصاف ذکر فرما. صبر سے کیا مراد؟ صبر کا معنی ہوتا ہے لغوی بند کرنا، اگر لغت عرب کھولے تو اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم پر نفس اس کے خلاف چارہ، اس کو پابند کر دینا، اس کو مجبور کر دینا اللہ کے حکم پر, اس کو صبر کہا جاتا ہے. اب اس کی تین قسمیں ہیں, صبر علی الطاعۃ, صبر علی الطاعۃ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر, صبر عن المعصیت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر, صبر علی المصیبت, مصیبت پر صبر. یہ تین قسمیں. پہلی قسم صبر علی الطاعۃ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم متوجہ ہو گیا, فرض ادا کرنے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن اپنے نفس کو مجبور کر کے اس حکم کو ادا کیا, اس کو کہتے ہیں اللہ کی نظر میں سب سے اونچے درجے کا صابر. تھکا ہوا آفس سے آئے, جماعت کو جی نہیں چاہ, اب کیا یہیں پڑھ لیتا ہوں, ادھر حکم آ گیا جی چار مرتبہ ندا آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ, تھکا ہوا نفس یہ چاہ رہا آرام, حکم ربی یہ ہے کہ آ جاؤ, اس نے اپنے نفس کی خلاف ورزی کی, جماعت کے ساتھ نماز ادا کی, صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا. عذر ہو تو الگ بات ہے, بیماری وہ چیزیں وہ تو معاف ہوتی, لیکن ویسے نیند کی وجہ سے یا کوئی اور سستی کی وجہ, لیکن پھر بھی اٹھا, یہ اللہ کی نظر میں صابر نمبر ون, پہلے نمبر کا صابر یہ ہے جس نے اللہ کے حکم پر اپنے نفس کو مجبور کر دیا جبکہ نفس اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا. دوسری چیز صبر عن المعصیت, نفس کا جی چاہ رہا, نفس چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کو, نفس چاہ رہا ہے غلط غصہ کرنے کو, نفس چاہ رہا ہے غلط دیکھنے کو, غلط سننے کو, غلط جگہ جانے کو, غلط کھانے کو, حرام بہت ساری چیزیں نفس حرام کا تقاضا کر رہا, کبھی جھوٹ کا موقع جھوٹ بلوانا چاہ رہا ہے نفس, تہمت غیبت کروانا چاہ رہا, لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھا, جی اس کا ادھر جا رہا تھا اس نے اس کو اس کے خلاف کیا, اس کو صابر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, اسی کو مجاہد بھی کہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, اس کا نام محسن بھی ہے. قرآن میں قرآن کے مختلف میں آیات پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے, میں خلاصہ اللہ کی نظر میں محسن بھی یہ ہے, صابر بھی یہ ہے, مجاہد بھی یہ ہے, والذین جاہدوا وان اللہ لمع المتقی بھی یہ ہے, بہت سارے اوصاف ہیں جس کی. اور تیسرا صبر یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی, کوئی نقصان ہو گیا, اللہ نے فرمایا تھا ہم ضرور آزمائیں گے, بندوں کا امتحان لیں گے, کبھی مال کم کریں گے, کبھی جان میں نقصان, کبھی صحت میں, کبھی اولاد میں کسی کوئی فوت ہو گیا, کوئی رشتہ داروں میں, تو مختلف قسم کے ہم مصیبتوں کے ذریعے بندوں کو ضرور آزمائیں گے. من نقص من الاموال والانفس والثمرات, قرآن نے فرمایا آمدنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی جتنی امید تھی کہ اس دفعہ اتنا وہ تجارت ہوگی اتنا نفع آئے گا, نہیں ہوا, اسی طرح کوئی بیماری آ گئی. اب نفس کے اندر یہ تقاضا پیرا ہوگا کہ میں زبان سے کوئی شکوہ کروں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقدیر کے خلاف, کوئی بات کہوں, لیکن یہ اس بندے نے اپنے زبان پر کنٹرول کیا, دل میں بھی اور زبان دونوں کو قابو میں رکھا, دل سے بھی اعتراض نہیں کیا, زبان سے بھی شکوہ نہ کیا, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں صابر ہے. یہ صبر کے تین مقام. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر کا جو مقام اور فضیلت حاصل ہوگی وہ اللہ کے نزدیک وہ صبر معتبر ہے جو مصیبت کی ابتدا میں ہو, اور مصیبت ختم ہو گئی پھر تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے, اس صبر کا کوئی اعتبار نہیں جو بعد میں کہے جی اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں, یہ صبر نہیں, صبر تو اس وقت ہے جب جی خلاف کر رہا تھا اور اس وقت کر لے, ابتدائے مصیبت کے وقت صبر اللہ کے ہاں معتبر ہے, اس کے بعد معتبر نہیں. اور صبر کے اندر یہاں یہ قرآن پاک نے ایک شرط لگائی, وہ صبر ہے جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے, خدا نخواستہ کوئی چوری کے ارادے سے گیا یا کوئی ڈاکو ڈالنا چاہ رہا تھا وہ اپنی اس سکیم میں کامیاب نہ ہوا, چور چوری نہ کر سکا, اس کو بھی تو دکھ ہوا نا, اور دکھ ہو کر اس نے بھی اپنے آپ کو دل مضبوط کر کے صبر کر لیا, یہ صبر ثواب نہیں, یہ تو مصیبت ہے, یہ صبر معتبر نہیں. صبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کیا جائے, اس صبر کا اعتبار. چنانچہ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا مندی کو تلاش کرنے کے لیے صبر کیا, اگلا وصف وَأَقَامُ الصَّلَا، ساتواں جی، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نمازیں قائم کی. دیکھو جی نماز پہلے کتنی باتیں گزر گئی، پہلے کتنی باتیں گزری، اخلاق کی باتیں، معاشرت کی، معاملات کی گزر گئیں، نماز اب آئی ہے. دیکھو قرآن پاک کی آخر تعبیر ہے نا، کیا وجہ ہے اس میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نماز کی اہمیت نہیں. نہیں، یہ اس لیے کہ نماز کا تو لوگ خیال کر ہی لیتے ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں اس کا خیال نہیں کرتے. جیسے قرآن پاک نے فرمایا نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تم نمازوں کی پابندی کرو، خیال کرو، خاص طور پر درمیانی نماز. درمیانی سے مراد عصر کی نماز. اس زمانے میں عصر کا وقت تجارت کی مشغولی کا وقت تھا، لوگ گاہک آ رہے ہیں، سودا لے رہے، وہ وقت ہے سر. فرمایا باقی نمازوں کا بھی خیال کرو، لیکن اس نماز کا خاص طور پہ خیال کرو. جس وقت خاص طور پہ مشغولی ہو، پتہ یہ چلا جس موقع پر نماز کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، اس نماز کے اندر خاص تاکید آ جاتی کہ اس کا خیال کیا. تو یہاں قرآن پاک کی اس تعبیر میں یہ بھی نقطہ ہو سکتا کہ نماز کا تو بہت سارے دین کی فکر رکھنے والے خیال کرتے ہیں، لیکن باقی چیزوں کو، معاشرت کو، معاملات کو، ان کو دین نہیں سمجھا جا، اس لیے ان چیزوں کو پہلے ذکر فرما دیا. آگے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا ہمارے رزق میں سے. بار بار کہہ رہے، کیونکہ خرچ کرنا نفس پر بھاری گزرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یہ تسلی دے رہے بھائی دیا بھی تو ہم نے ہے. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا، اس میں سے یہ خرچ کر رہے. تو یہ ایسے ہم بھی تو بچوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کو کوئی چیز دے کر کہتے ہیں تھوڑی سی دے دے، اگرچہ ہم وہ طالب نہیں ہوتے اس کے، ہم محتاج نہیں ہوتے، لیکن بچے کا سلیقہ اس کی اس چیز کو آزمانے کے لیے کہہ دیتے بھی تھوڑی سی ہمیں بھی چکاؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری نعمتیں، رزق اس نے عطا فرما، اسی میں سے فرما رہے ہیں تم اتنا. جو لازم کیا وہ 2.5% لازم کیا، 40% حصہ جو فرض ہے زکوٰۃ کی صورت، اور اس کے علاوہ نفلی رکھا اللہ کو رضا، اللہ کی رضا پانے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے. جو جتنا زیادہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے. فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے میں رزق میں سے جنہوں نے خرچ کیا، سرن، چھپکے چھپکے، وعلانیہ، اور ظاہر کر کے، یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں خرچ کی، ایک چھپکے خرچ کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے گی، خفیہ، اور ایک علانیہ خرچ کرنا، دونوں باتیں الگ الگ موقع پر ہیں. سرن کو پہلے ذکر فرمایا، خفیہ، اس لیے خفیہ صدقہ کرنا زیادہ افضل، اس لیے کہ اس میں نفس کی حفاظت بھی ہے، ریاکاری سے حفاظت بھی، صدقے کے ثواب کے ضائع ہونے سے حفاظت. علانیہ بھی جائز ہے، لیکن علانیہ اگر خطرہ ہو علانیہ میں ریاکاری کا، پھر علانیہ کی اجازت نہیں. اور اگر علانیہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اوروں کو بھی جوش اٹھے، وہ بھی خرچ کریں، تو پھر علانیہ خرچ کرنا بھی، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، لاؤ، صحابہ سب کے سامنے لا رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر کا کتنا سامان تھا لے، دیکھو سب صحابہ ایک دوسرے کے سامنے ترغیب ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لے رہے. تو علانیہ وہاں درست ہوگا جہاں دوسروں کو ترغیب ہو، اور اگر خطرہ ریا ہو پھر علانیہ درست نہیں، پھر چپکے سے. پھر حدیث میں آتا ہے جیسے ان سات بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے، ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خفیہ صدقہ کرے کہ اس کے بائیں کو بھی خبر نہ ہو. اتنا چپکے کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رضا کا متلاشی اور طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میدان قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَصْفِ، اور وہ لوگ وَيَدْرَؤُونَ، جو دفاع کرتے ہیں بلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ برائی کا، ان کے ساتھ برائی کی گئی لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں برائی نہیں کی، اس کے بدلے میں اینٹ کا، جو جیسے کہتے ہیں اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں، یہ تو جائز نہیں. تو جنہوں نے برائی کی اس کے بدلے میں اتنا بدلہ لینے کی اجازت دوسرے مقام پہ قرآن نے دی ہے، لیکن یہ وصف بہت اونچا کہ انہوں نے برائی کی اس کے بدلے میں انہوں نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اور بھلائی کے ذریعے سے دفاع. قرآن کے الفاظ یہ ہیں، جنہوں نے برائی کا دفاع بھلائی کے ذریعے سے کیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی برا سلوک کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو برائی کے سارے آثار مٹ جاتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی برائی کرے تو ادھر بھی برائی ادھر بھی برائی, برائی کا معاشرے میں وجود رہتا ہے. لیکن جب برائی کے بدلے میں بھلائی وجود میں آتی تو برائی ملیا میٹ ہو جاتی, نیست و نابود ہو جاتی, اس کا وجود ختم ہو جاتا. اور ایک تفسیر حضرات مفسرین نے یہ فرمائی کہ وہ لوگ جو برائی کا دفاع بلائی کے ذریعے سے کرتے ہیں, یعنی اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ نیکی کر کے اس کے آثار کو ان چیزوں کو مٹا دے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو یہ نصیحت بھی فرمائی, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لو تاکہ اس کے آثار اس گناہ کے نشانات بھی مٹ جائیں. اور چنانچہ یہ فضیلت کا عمل صلاۃ التوبہ اسی لیے رکھے گی کہ بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا وہ توبہ کرتا, دو رکعت نماز نفل پڑھ لے یا صدقہ کر دے, اللہ تعالیٰ اس گناہ کے آثار کو اس کی ساری چیزوں کو مٹا دیتا. یہ نو اوصاف قرآن مجید میں ذکر فرمائے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام اوصاف کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. ان کا انجام ذکر فرمایا, اولئک لہم عقبی الدار, یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا اصلی گھر ملنے والا, جن کو آخر اصلی گھر, ادار سے مرا اصلی جنت کا گھر, اصلی گھر جن کے لیے, وہ اس کی تفصیل ذکر فرمائے, جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے. غور فرمائیے قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ فرمایا ہمیشہ رہنے کے. ایک نعمت وہ ہوتی ہے, وہ نعمت کتنی بڑھیا ہو اگر اس کے زوال کا خطرہ ساتھ لگا رہے, یا خاص ٹائم کے لیے ایک گھنٹے کے لیے دس منٹ کے لیے, اس نعمت کے اندر وہ لطف نہیں. جو انعام اور تحفہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کا زوال اور کبھی بھی چھننے کا خطرہ نہیں ہوتا, اس کا لطف بہت زیادہ بڑھ جاتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اتنی بیش بہا نعمتیں اور باغات جنت کی وجہ سے تذکرہ آتا ہے, پھر وہ دی بھی ہمیشہ کے لیے. دنیا میں بھی اگر کسی کو کہا جائے میاں دیکھو ہم آپ کو دو آپشن ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرو, یہ ہماری گاڑی ہے, یہ لینڈ کروزر ہے, ایک گھنٹے کے لیے دیتے ہیں جتنے مرضی روڈ کے اوپر گھومو پھرو, اور ایک موٹر سائیکل ہے یہ آپ کو پکا دیتے ہیں, بتلائیے یہ عقل مند کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ کہے گا بھائی اس کو میں کیا کروں گا, مجھے یہ موٹر سائیکل ادنا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے میرا ہے. پتہ یہ چلا ہمیشہ والی نعمت کو ہر بندہ تن. لیکن یہ تو میں نے مثال الٹ دی, اور اگر اس کے برعکس ہو کہ بیش بہا گاڑی ہمیشہ کے لیے دی جائے اور ادنا ٹوٹا ہوا سائیکل ایک گھنٹے کے لیے کون اختیار کرے گا اس کو, ادنا سے ادنا عقل رکھنے والا بھی اس کو اختیار, یہ بھی مثال نسبت نکالی جا سکتی ہے. لیکن دنیا اور آخرت کی اتنی بھی نسبت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں قیمتی بنا. فرمایا جو کچھ تم ان اوصاف کو کرو یہ بہت تھوڑا, اس کے بدلے میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے باغات عطا فرمائیں گے وہ باغات ہمیشہ ہمیشہ. يدخلونها ومن صلح من آبائهم, فرمایا یہ بھی اس میں داخل ہوں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت منظر بیان, یہ خود بھی جائیں گے اور جو جو ان کے آبا و اجداد میں سے نیک صالح ہوں گے ایمان والے وہ بھی ہوں گے وہاں. دیکھو جی آج ہم گھروں میں دیکھو کسی کا بیٹا باہر, کسی کی بیٹی باہر, کسی کے دادا کا وفات ہو, کسی والدین, ہے نا جی, تنہائی محسوس کرتے نہیں کرتے. اور وہ منظر کیا ہوگا جس میں والد محترم بھی ساتھ ہوں, دادا بھی ہوں, نانا بھی ہوں, پر نانا بھی ہوں, سارے خاندان کی ہوں, اولادیں بھی ہوں, سارے اکٹھے ایک ہی جگہ ہو, اس کے اندر اس رہنے اور اس معاشرت کے اندر کیا لطف ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اکیلے نہیں ہوں گے, سارے ہوں گے, اور کسی کو کسی سے مطلب نہیں ہوگا. آج رشتہ داریوں میں کشیدگی مطلبوں کی وجہ سے بھی ہے, حسد کی وجہ سے بھی, لیکن وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوں گے. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد, بہشت اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہیں, کسرا بکسے کارے نہ باشد, کسی کو کسی سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہو, اللہ نے سب کو مستغنی فرما دیا. فرمایا یدخلونہا ومن صلح من آبائہم, یہ خود بھی داخل ہوں گے جنت میں اور جو جو نیک ہوئے ان کے آبا میں سے ایمان والے, سب سے بڑا بنیادی شرط, وازواجہم ان کی بیویوں میں سے, وذریاتہم ان کی اولادوں میں سے, سارے اکٹھے ہوں گے وہاں, سب داخل ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب, اور فرشتے ہر طرف سے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے, ساتھ یہ بھی کہیں گے سلام علیکم, تم پر سلامتی, فرشتوں کا سلام ہوگا. یہ سلامی فرشتوں کی سلامی ہوگی. کیسا پروٹوکول ہے؟ فرشتے سلامی پیش کریں گے. میں اس کا سادہ ترجمہ کروں، سلام علیکم بما صبرتم. کس پر یہ جی؟ اوصاف تو بہت سارے گزرے ہیں، لیکن کس صبر کو انتخاب فرمایا؟ بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں نفس کا گلا گھونٹا تھا اور صبر اختیار کیا تھا، اس کے بدلے میں آج اللہ تمہیں ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائیں گے. فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ، اور یہ بہت اچھا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، بہت اچھا نعمہ، بہت خوب. یہ نعمہ کا ترجمہ کر، عُقْبَ الدَّارِ آخرت کا ہمیشہ رہنے کا یہ گھر. یہاں تو یہ ذکر فرمایا، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اولادیں بھی مومن ہوئی. آگے کیا فرمایا؟ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد کے بڑے اعمال تھے، بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اولادیں ایسی نہیں تھی، لیکن تھی مومن. فرمایا ہم ان کو نیچے والے درجوں سے اٹھا کر انہی کے درجوں میں پہنچا دیں. سبحان اللہ، سب کو اکٹھا کر دیں، کیونکہ اکٹھا ہونے میں ان کے نعمت کا مزہ اور زیادہ دوبالا ہو جائے، اس لیے فرمایا ہم ان کو اکٹھا کر. تو پتہ یہ چلا، اگر ایمان موجود ہے تو والدین کی نیکی اور بزرگی کا بھی فائدہ اولاد کو پہنچ. ایک تو وہ ویسے ہی اپنی نسلوں اولادوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے، اور یہ اگر کچھ تھوڑے کمزور بھی ہوئے لیکن ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والدین اور بزرگوں کے درجات اور انہی کے ٹھکانوں میں محلات میں ان کو پہنچا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا الله قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. یا اللہ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دی، ہمارے غموں اور افکار کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دی، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، آپ نے جتنے بھی اوصاف ذکر فرمائے ہیں، ہمارے قلوب بھی آپ کے قبضے میں. یا اللہ آپ اپنی رحمت سے یا ذو الجلال والاکرام ان تمام اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.